Música mientras con nuestro técnico ponse en contacto con a otra persona que ya tenemos a otro lado de un fío telefónico, pero que también mediante un meeting puede estar con nosotros. Falta allí poner en marcha o micro, no sé por qué, pero la verdad es que es una bendición telo ahí precisamente. Sí, desde luego. ¿Qué te parece, Armando? Una maravilla, para mí una maravilla. ¿Verdad, José? Sí. Además, que se pelle más de frente, ¿no? También. A ver. Exactamente, que le besamos la cara de frente. Que lo besamos, como he dicho. Lo que pasa es que... Ahora tengo un micro. Quique. Ahora. Buenas tardes, sí. Bienvenido. Claro que se te oye. Además, vemoste así de perfil con una... Ahora. De frente. Sí, así me gusta. Bienvenido. Es que tengo la pantalla grande también, pero bueno. Vale. Bueno... Damos la bienvenida y saludamoste muy cordialmente. Tanto eso sea la Mela como Armando y Maiseu. Vesnos, ¿verdad? Un saludo agarimoso para todos vos. Muy feliz de estar en tan. En una compañía tan agradable, ¿no? Como ya te hemos estado muchas veces por ahí. Sí, desde luego. Pues, os mecanismos suficientes para que nos besamos todos con una cerveza cada un. Bueno. Una noticia que tenés que darnos, por lo menos ampliada, porque ti coñécela muy bien, é o feito de que una poeta, una poetisa, una tal Olga Novo, acaba de recibir un premio importante a nivel nacional, ¿no? Pues sí, tiven a sorte, bueno, aparte de coñecela, ter trato con ela, ela está de profesora en Monforte de Lemos, pois estuve na inauguración do seu auditorio na Pobra de Brollón, porque, bueno, teño amistade co conselleiro de Cultura, penso que tenente alcalde, que é meu veciño aquí en Castro Caldelas tamén, Ricardo, me convidaron a inauguración, estaban os escritores Claudio Rodríguez Fer e a súa dona Carme Blanco, que son os dous escritores, e foron profesores de Olga Novo, non? Olga Novo é unha poeta, digamos, que, bueno, hai que contextualizarla pues como Romaní tamén, todas, Xus Pato, pero bueno, está un pouco nesta xeración, pero un pouco máis xoven que a ela, por suposto. Digamos que está máis, quizá por edade, pero non está na... O sea, por edade está nesta xeración que acabo de dicir, non? De Xus Pato, de Romanía e tal, pero por edade, pois pues, quizá está máis perto de Yolanda Castaño ou de todas estas rapazas que incluso Xulio, pois pues, unha ocasión pues, xuntáronse todas na universidade, acordame que houbera un pequeno simposio de todas estas poetas cando empezaban. Sí. Bueno, pois pues, deu o seu froito, non, a toda esta xeración, que estou falando a principios dos 90 ou por aí, que empezaban a eran emerxentes, non, que empezaban, digamos, a abrumar como escritoras, como poetas. E Olga Novo é unha persoa moi sensible. Lembro-me que preguntei se era verdad, non? Porque falaban do, falaba do, do parto da, da, nun xinca e tal, de cando nace, de cando foi o seu parto e todo isto. En fin, de moitas anécdotas que, bueno, en unha ocasión, en algunha ocasión teremos, se teremos ocasión de entrevistarla. Tamén sería importante, bueno, sei, agora xa non, xa o propuse en algunha ocasión, eu podo tratar de contactar con ela, de que formara parte do xurado da, da nosa entidade, non, de Rosalía de Castro, para os próximos, non sei, neste xa, pero non é posible, pode ser, pero na, a próximos certames, non, de outros anos, pois é unha... penso que é unha poeta que ademais é unha poeta, digamos, de, da terra, non? É Guímara, chamanse Guímara, fanse chamar Guímaros os de, da Pobra de Brollón, é, é a terra de María Castaña, non? Unha, unha, sí, sí. Unha paisana galega de esta de Armestumar, que creo que, sí, que se cepillara un obispo, tuvo aí unha que, o sea, que é terra de, é terra de xente coraxuda, de coraxe, de carraxe, sí, sí, sí. Non? De Tarraxa, sí, sí, señor. Sí, pero ao mesmo tempo, Olga Novo é unha rapaza moi sensible, sobre todo é moito de moito da do rural, da está moi arraigada á terra, non? O súa Pobra de Brollón, o seu entorno, verdadeiramente eu alegreime moito de que lle diran o premio este, non? Alegreime moito. Bueno, unha grande merecedora precisamente deste de este Premio Nacional de Poesía, que ven reconocido precisamente por un trabajo especial, que la obra de Felicidades, me parece que se titula. Sí, estaba mirando precisamente que tenía un par de libros que me dedicó, que además me regaló usted por ahí, estaba, tenía que ir a la biblioteca, media biblioteca por aquí, otra, sí, otra, sí, media, sí. Por, otra media en Barcelona, otra media en Navia, otra media, yo qué sé, sí, aquí en Santa Tegra, tengo libros por todos los lados. Un ilustrado, sabes que pasa? Que hoxe precisamente nos estivemos falando con Fernanda Follana, e Fernanda de unos os nomes de varios naviegos importantes, ou polo menos interesantes, xente nova. E o último que nos mencionou foi precisamente un tal Xiao, que ven de recoller precisamente a súa graduación musical. E entón, bueno, pues acordámonos de Quique, dixemos, vamos a falar con él. Bueno, non podo... Cando se toca así na fibra, pues evidentemente que estou moi feliz con él. Chégate, chégate ao micro que non te escuitamos ben. Sí, digo que estou moi feliz de... é contento, pois, da súa trayectoria ante a vida, de como está levando o traballo, non? porque o ano pasado foi un ano frenético, que tuvo que levar o último ano de conservatorio e tamén o primeiro de bacharelato. Sacou as mellores notas tanto no grau, porque, bueno, xa o comentamos, non? No bacharelato. Entón, estamos contentos, non, da súa trayectoria. Vou ver se baixo isto un pouco, porque como teño a veces bueno, Xosé, tens que preguntar alguma cousa a ahora este aquí. Que vai a cousa, non así. Sí. Tens que preguntar aquí que algo con respecto á súa mobilidade, que de vez en cando achégase a zonas de perto de da baixa línea, pero nunca se achegou concretamente a Lobios, ¿verdad? Cando anduve en Perte, pensei en La Mela, por suposto, que se vou por ali. Estuve en, non fai moito, estuve en Portugal, porque gosto de ir a tomar o bacallao a Chaves e dar unha voltinha pola feira, por ali, ainda que non compres nada, pero, bueno, estás por aí unha volta. Entón estuve por Chaves. Pode ser Lobios, que está perto de Xinzo, non? Claro. Está a 50 kilómetros, sí. Eu estuve en que quixen visitar a Manuel Mandianes, que estaba por alá, en Loureses, pero é o concello de... Bueno, o concello, sí, que está Altar. Tamén... O sea, o algo así, o... Está en Baltar, sí. Sí, cerquinha ali, ahora me acuerdo. Pero bueno, é un pobo moi bonito. Tal. Estuve na súa casa, que ten un museo, había un par de señoras ali, dúas señoras, que me atenderon moi ben. Estuvamos esperando, veo unha sobrinha, o chamou por teléfono e tal, pero o home andaba con un coche por non sei onde. Bueno, eu levaba algo de prisa, tuve era vendo un amigo tamén en Xinzo, viñamos de Portugal. Viña así un pouco canso porque xa ten certa edade tamén, pero claro. Xa era unha tardiña. Bueno, digo, outra vez que veña, pois, pero bueno, estuve ali un ratiño esperando. Mandiana está unha casa preciosa ali en sí. Unha casa de museo. Os blancos, francos, homens, brancos, blancos, o concello de Blancos. Sí. Ten unha casa moi bonita, claro. Unha tardiña pequena que pois, veces, pois ahora faltache visitar a la mela, sí, sí. Claro, es que a chegarte a Dios. Y esto falo en un sentido muy general, ¿no? Ir a Galicia en un Viralobios, yo creo que fue un fallo tremendo, ¿no? Pues prometo que la próxima vez que vaya, iré a visitar, y que vaya por la zona esa de... Que además... Ya de entrada para enseñar tu sitio de mejor gastronomía que tenemos en España. Eso quería decir, José, hay que convencerlo para que cumpla, para que probes. Dice Quique que probó o bacallao ahí en la zona de Chávez. Bueno, pues a alternativa, probar o bacallao a moda portuguesa ou a outras modas que hai precisamente no San Martiño ou en cualquier outro, que xa se acompañarate moi amablemente, xa verás. Sí, aquí en Lobios, por ejemplo, temos o Centro Gastronómico Mundial, por ejemplo, Lusitano, non? Pero despois temos o Domingos, que estuvemos falando a semana pasada, o do Balneario, sí. Temos, o sea, cociño dos maestros, por ejemplo, o da Habana, Simón, por ejemplo, auténtico maestros a nivel nacional, si queréis. Prometo aquí públicamente facerche unha visita, me cache na mar, a ver si se queda grabado, non se lío, por si acaso. Vale. Xa sabe que Chávez está moi ben, pero que agora coller a outra ruta. Bueno, por toda esa zona. Lembro de incluso de neno que nunha ocasión fun con un tío meu a Xinzo, que logo non colleron as patacas ali, pero ainda penso que ainda estaba a Lagúa da Antela, creo que recordar a Lagúa da Antela. Que foi unha pena porque pasou, pero estás a recuperar algo. Escoita, pois, ademais, tens que ir ali por varias razóns. Unha delas, por exemplo, para ver a calzada romana recuperada que teñen el o carón, verdad, Xosé? E a igrexa máis importante que temos en Galicia, que é un monumento internacional, non? Sí, Santa Comba de Bande. Do románico, non? No, antes do románico. Moito antes do románico. Século 5. Bueno, logo é como Santa María de Bóveda de Lugo, máis ou menos da mesma data, bueno, pode ser. Pues máis ou menos, sí. Máis antiguas de España. Bueno, pero despois, o sea, temos aquí as vías, nos metemos nesa historia prehistoria, pero temos a vía sempre para penetrar, por exemplo, pola Porta do Home, na área protegida máis importante de Europa, que é o Parque Nacional de Penedo de Xerez Portugués e do Natural Xurés, non? O máis grande, ademais. Por certo, houve incendios este ano, non? Por aí, por o Xurés. Bueno, que eran as partes de alta montaña, pero que eu, digamos, as plantas autóctonas únicas, eso, temos aquí conservadas, non? Tanto Xurés como aquí por San Mamede, só que é o macizo central, é moi bonito todo. Claro. Ainda estuve fai poucos días por na Cabeza Grande, ainda estuve este domingo pasado. Por aquí xántase moi ben tamén, hai por Tribes, hai unha masía, chámase a masía, e tamén preparan o bacallao moi ben. Pues por aquí andamos ahora estos días. Pues que tens que aprovechar. No solo para ti, ¿no? Porque ya estamos todos ahí, prácticamente nunca falamos de él. Pues quedarnos un cabrito todavía de Castro Laboreiro ahí. Y eso. Yo hago cosas que hay que hacer a nivel personal, que subir a la iglesia a Virgen, ¿no? A ver, toda la zona de Ourense, tanto románico como, como romano propiamente, o incluso o romano. Temos aquí en San Pedro de Rocas, que me regalaron outro día unha figuriña, aquí un oleiro, que é un gran amigo, que é o que lles fa... Bueno, porque de aquí tamén é o Vieito Romero, de sí. Guarnabuque, que temos... Sí. Bueno, eu, Vieito Romero, o pai era albardeiro, yo tío, Ricardo, estudaron de albardeiros en Navia. Bueno, queríame moito, tanto pai como facía unhas monturas para as caballerías. Bueno, pues seguramente Armando ten que recordarlo, que estaba na casa do canteiro onde operaba. Que pasa de claro, desde que se deixaron as caballerías todo eso, pues acordo que foi unha pena, porque deberase facer en Navia, porque ten que haber un museo, pues como é en Fonsagrada, en outro sitio que non temos, de museo etnográfico, pues con estas aportacións de todos estos que foron artesanos, non? Pero volvendo ao que falábamos de Ourense, que estábamos por Ourense, unha das cousas máis que me puxo a pel de pita de Ourense foi a colegiata de Xunqueira de Ambía, o órgano que ten. Coincidime, foran uns 10 anos que estaban arranxando, bueno, dinlle 20 euros un curo ou un fraile que había ali que para que me enseñase ben todo e tal, incluso me tocou ali un pouco, puxose má pel de pita ver aquel órgano. Sempre estaba sin desafinar. Logo veo un afinador profeso de Alemania, e o afinou. Entón, todos os agostos fan un concerto ali de esta. Pero é un órgano do século X, que é unha maravilla. Está moi emocionado, porque claro, digolles, amigos, algún amigo que teña por aí, ya avíseme que día de agosto, pero claro, está o mes de agosto aquí con folla, non te avisan, pero sí. De boa gana, a veces cando recordo, pues xa fai 4 ou 5 días que pasou e tal, pero pero bueno, era algo, digamos, como dimos en Cataluña, collonante, nunca me llorí. De escoitar eso, o sea, ponche a pel de pita, de verdad. Lembro que daquelas estaba un pouco así, como, non digo abandonada, pero bueno, teñen un claustro moi bonito, ali tiñan hai ciñales de todos os tipos e tal. Claro, o frade que me enseñou todo aquilo, lle din así a propiniña, pues mostrouse bastante e tal, iba me enseñando as plantas todas. Entón, cando chegamos, que abriu a colexiata, había unhas teas de araña moi grandes, claro, estaba claro. Sentín un barullo tal e dice, "Na que non sabes que este?" Digo, "Home, claro que sei, son é dos mauricegos que fan estas teas de araña así tan grandes." bueno, pero pois xa foi cando se puxo a tocar así un pouco e tal, bueno, foi é impresionante, pois ten unha acústica moi bonita e agora está moi ben arreglado todo eso. E bueno, logo está Baños de Molgas, que tamén teño ido ali a banear, que ten un baño bonito, está o Santuario dos Milagres, é que toda esta zona perto uns dos outros está é toda unha maravilla, porque ten unha vista xa desde, está en Maceda o castelo de Maceda onde se criou o Afonso X Sabio, que con todo ten un museo ali moi ben preparado, cas vestimentas da época, con todas esas cousas. Ourense está por descubrir, falase moito de, bueno, pues todo o que a costa e tal, porque mesmo hai petroglifos tirando para onde Baltar, onde son os afiadores, home, Preluintra, a carretera que hai de Parados ir, que en Parados ir tamén os recomendo. Máis sería bom, Xulio, entrevistalo. Hai unha das poucas fábricas de chocolate que queda moi bonita, unha fábrica de chocolate. Está un museo, é un museo de chocolate. Está ali todo... Eu quedei alucinado, porque está medio montado tal, pero está moi pouco difundido, non? Está a medio kilómetro de Parada. O que incrementou Parada, Parados, e incrementou o turismo, que é algo brutal. algo brutal, porque como está tamén o mosteiro de Santa Cristina, que está ali, bueno, sí, supoño que alguna vez iríades, que vais a decir, pero que é unha maravilla tamén, pues ten unha parada, ten, porque xa tuveron que facer bungalós e todo, pero bueno, vas calquer día da semana, hoxe, un día que incluso de chuva, de xuvia, atopas ali turistas e xente que está, e eso que estamos co confinamento, con todo isto, pero é algo tamén, o sea, Ourense, eu que coñecín cando casei e tal, que veñen para aquí, descoñecía totalmente moitas das cousas que eu estou descubrindo agora. Claro, pero sigues descoñecendo porque che falta o fundamental, o esencia, o, digamos, o para coronar, que conocer esta zona, ¿no? Claro. Por supuesto, sí, sí, no, teño... Hay que darle un sobresaliente sobre o conocimiento de Ourense, ¿no? Sí, pero, sí. Esta guinda, ¿no? Sí. Claro que sí. Evidentemente que outro punto tamén de Ourense importantísimo é Celanova, ¿no? O mosteiro de Celanova, a Virxe do Cristal, non, que bueno, que eu estuve en, creo que fora cando lle entregaran o premio de Curros hasta a casa de Curros a Manuel María, que cada ano fai a entrega da medalla de Curros a un escritor ou unha persoa, creo que coincidira, que pasara por alí. Por certo, o alcalde de Celanova foi moi hospitalario conmigo e me invitou a cear incluso, me regalou un libro. Estou falando xa de anos, porque o libro teixeron na asociación. Incluso se me ofrecera preca a banda de Celanova, que vos mando xa banda gratuitamente para a asociación cando queiras. Bueno, sí, eu recordo que a Virxe do Cristal emocionoume moito, non? Foi unha... Sí, cando estaba a imagen original antes de roubala, que foi... Claro, claro, sí, foi falo che de fai máis de 20 anos, ou 30, non sei. Creo que despois a roubaran ou era así algo de... Sí, no, foi roubada e asesinado o sacerdote que estaba... Cura. Sí, sí, o cura. Pero non fai moitos anos, non? O... Sí, pois... Pues, menos de 10 anos, evidentemente. Oh, sí, sí, algo... É que é brutal, porque mesmo aquí en Sampaio da Veleda, bueno, aquí que casi me lo podía mostrar, se saco o ordenador para aventar, enseño vos o mosteiro. Dá pena de verlo como se está caendo. Uh-huh. Bueno, pues consérvase no museo, no museo de Ourense, no museo diocesano, supoño. Que hai... Lógico será, ¿no? ¿O qué? Sí, no, pero da Igrexa, pues o cáliz máis antigo de Galicia do século X, que foi daqui de Sampaio, porque este é un dos mosteiros que dependía de Monte de Ramo, que tamén o mosteiro de Monte de Ramo, que era da reiña Teresa de Portugal, que casara con dos Trastámara, non, de uh-huh. Non me acordo ahora, anda yo dando tanta volta, estaba nosa amiga Ana ali de encargada, tiña todo hasta cunha tiza marcado todo un plano, e bueno, a despediron dunha maneira así que non foi moi entón a Teresa de Portugal, o sea, si se chegan a coller os catalás un mosteiro como de Monte de Ramo, que meteron todo ali, está feito unha piltrafa, pero con todo ainda se conserva. Hai un claustro que é unha preciosidade, que está semi-abandonado, pero despois o que é a igrexa, o que todo ainda se vai conservar. Pero bueno, aí fixeron auténticas barbaridades de poñer ventás, sí, de aluminio, atrapalladas así de cuadras, pero vamos, aí en Monte de Ramo tiñan xa daquelas, pues, facían xeo, tiñan salineiras na costa e traían comercio, o sea, era un mosteiro que manaba, pues, para un poder bestial, ¿no? Sí. Un mosteiro de aquí que temos en Sampaio de Oleda, que tamén é do século X, pois 9 ou 10, pois tiña un poder tal sobre todo isto. O cáliz este, ademais, o cáliz ten unha inscripción galega máis antiga, non, do século X, que non me acordo o que pon a inscripción. Xa vola pasaré un día por... Xa que mencionabas, Quique, xa que mencionabas os cataláns, os cataláns, a fórmula de traballo dos cataláns, quizás a fórmula empresarial ou a fórmula, sí, que non somente son cataláns, porque xente que está traballando aquí en Cataluña non precisamente son catalanes, pero que comentaba. Claro, os catalanes hoxe en día quizá é o que menos hai en Cataluña. No, é que comentábamos a semana pasada ya. Os 100 millóns que dicía Puyol son máis, bastante máis da mitad somos, pues, como diría que foi un gran amigo, ademais, era unha persoa, foi un dos senadores máis votados apoiado por todos, o Paco Candel, pues escribiu un libro que é digno de ler, levaba o título As altres catalans, que as altres catalans son pues, os extremeños, os galegos, os andaluces, todos os que xa... Hai unha cousa que teño os catalanes... Unha palabra, catalanes de Cataluña, claro. Querido, digo eu que aquí en Galicia, por exemplo, en esta zona, y esto comento continuamente, se mete a esencia catalana posta en valor, que saben poder sí, catalanes, sí, sí. Sería la leche, ¿no? Hombre, pues, ese espíritu que chamamos catalán entre comillas, ese espíritu é o que comentaba precisamente Xosé hai pouco, seguimos comentando moitísima cosa con ellos, pues relacionado pues co mismo co Xerés, ¿no? Co Xerés, sí, ¿no? Sí. Pues trasladar hacia aquí as ideas que hai na Garrocha. Unha posta en valor espectacular, que aquí toda a xente vive en torno ao parque, e aquí un parque expulsa a xente. Sí. Que non ten por que ser precisamente de naxencia catalana, non? Pero que, entre comillas, damoslle ese espírito. O traballo dos catalás como as formigas, que sí. Van todos... ti vas ao mosteiro de Santas Creus, ou de Poblet, tal, en torno ao mosteiro, sí. Más ou menos a tal... hai unha cantidade de, pues, de artesán, de xente funcionando e tal, amigo, aí hai vida, eu teño cousas que comprei de oleiros que traballan por aquí, moi ben cuidado, sei yo, de Poblea, incluso é unha maravilla, porque ves ali os frailes cando comen, pois é un boliño, as destilerías que tiñan, e todo, e deixan ver as cabezas dunha vidreira, é unha preciosidade, non? Sí. Pero eu ainda fun outro día a Monte de Ramo, é unha pena, unha puñetera pena, porque coño, é que hai unha vivenda particular ali, un bar cutre, ademais, que tens toda a razón do mundo, tens toda a razón do mundo. Unha parte, quedo que a igrexa, o que da igrexa é que da un claustro que hai que é de Campos. Ahora me acordei foi o Conde de Traba, os Traba, pois, bueno, igual, os Trastámara tamén eran galegos. Sí. O Conde de Traba foi con Teresa de Portugal, que era unha reiña galega, que era da Casa de Lemos, é como reiña está en Portugal enterrada. Pues, toda esta historia nosa estás esmorecendo, estás mira, ali subes a cabeza de Meda, que é onde é un punto estratégico, onde están as antenas de televisión, e poste con llevas uns prismáticos, para unha banda tes todo o Vale de Maceda e ves hasta Xinzo. Fíxate ben, mirando para bandas, si te pos, para bandas que e para banda dereita ves todo Vale de Lemos, e ves incluso Monforte, o sea. Que un problema que temos aquí, se subimos ao Monte de Santa Eufemia que está aquí arriba, hacia aquí vemos hasta Sins, pero hacia Portugal vemos hasta non se sabe onde, porque impídese ver, só un día conseguiu ver Viana, porque está máis de 30 km e hai unha cor, como se dice, que non permite ver as cousas, non? Pero que senón que se ve hasta infinito, a visión mar, veríase, se era fora posible, hasta Norteamérica. Bueno, vamos a fazer unha pequena pausa para poder mellorar a nosa comunicación. Vou vos ofrecer a vosotros e a nosos ointes unha peza musical do grupo Malvela, que hai tempo que non escoitamos. Mientras tanto, nos poderemos seguir mencionando e comentando cousas. Encendín a luz para que me dé un pouco máis. Adiantamos adiante a peza musical, Kiko, que amenizamos un chisquiño a nosa conversa. Muy ben.